อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2557นะคะวันนี้เป็นวันแรม1ค่ำเดือน3ค่ะเราก็เพิ่งที่จะผ่านพ้นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างยิ่งซึ่งในปีหนึ่งก็จะมี3วันก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันแรกของปี2557นั่นก็คือวันมาฆบูชานะคะก็ผ่านมาเมื่อวานนี้เองวันที่14กุมภาพันธ์สำหรับความสำคัญของวันมาฆบูชาจะมีอย่างไรนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านดิฉันอยากจะขอเรียนเชิญให้มาตามรับฟังจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณพระครูสิทธิประภากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโทภาโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนั้นท่านก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมปลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกด้วยซึ่งคิดว่าแฟนรายการแล้วก็ท่านที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็คงทราบกันดีนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพร สาธุเจ้าค่ะอย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าค่ะว่าเราเพิ่งผ่าน วันมาฆบูชาม าฆบูชามาเมื่อวานนี้14กุมภาพันธ์เป็นการเผอิญมากเลยว่า14กุมภาพันธ์นี้ก็ตรงกับวันแห่งความรักด้วยนะเจ้าคะ แล้วก็ตรงกับวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาของเราด้วยอย่างที่ทราบกันนะเจ้าคะว่าวันที่วันมาฆบูชานั้นเนี่ยเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายนั้นก็คงจะทราบกันมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะว่ามีความสำคัญอย่างไรแต่โยมก็อยากจะขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะพูดถึงความสำคัญถึงของวันมาฆบูชาอีกสักครั้งเถิดเจ้าค่ะกราบนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พูดถึงวันมาฆบูชาเนี่ยก็จริงๆก็เป็นวันหนึ่งวันหนึ่งเหมือนกันเหมือนวันทั่วๆไป เจ้าค่ะ ทีนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำของเดือนมาฆะซึ่งตรงนั้นก็คือเดือน3เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็จะมีพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายแล้วก็พระสงฆ์เหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้เองทั้งสิ้น เจ้าค่ะ แล้วก็มีการประชุมกันก็มีการแสดงธรรมด้วยโอวาทที่แสดงธรรมในวันนั้นก็คือโอวาทปาติโมก ข์เจ้าค่ะ เหตุการณ์มีแค่นี้นะทำไมถึงมีการกระทำตรงนั้นเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราลองทบทวนลำดับเหตุการณ์กันนิดหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ละเมื่อเดือน6ที่ผ่านมาเดือน6ใช่ไหมแล้วเดือน8เนี่ยเป็นเดือนที่ไปแสดงธรรมจักรนะแสดงธรรมจักร สูตรนะเจ้าค ่ ะ ใช่ๆที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันกับปัญจวัคคีย์เพราะฉะนั้นจากเดือน6พักผ่อน2เดือนมาเดือน8นะเดือน8ประกาศธรรมะแล้วจากเดือน8ตรงนั้นถึงเดือน3เนี่ยก็ทั้งหมด7เดือนด้วยกันในช่วง7เดือนเนี้ยก็เพิ่งก็เรียกว่าเป็นคำสอนใหม่เลยนะที่ปรับปรุงใหม่ปฏิรูปใหม่คำสอนใหม่ในสมัยนั้นทั้งสิ้นนะซึ่งไม่เคยมีใครสอนแบบนี้โหประหลาดมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันมากในสมัยนั้นนะซึ่งข้อปฏิบัติอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีนะคือเป็นพระมีพระต้องเยอะแยะแล้วอ่ะต้องพันกว่ารูปแล้วตอนนั้นนะชรินทร์3พี่น้องก็มีลูกศิษย์ตั้ง800นะพันองค์ละแล้วก็ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระสารีบุตรก็มีลูกน้องอีกตั้ง250องค์นะรวมกันไปก็พันกว่าองค์ละทีนี้ก็มีพระเริ่มมากขึ้นทีนี้แต่ว่าข้อปฏิบัติอะไรต่างๆยังไม่ได้มีกำหนดให้เป็นชัดเจนว่าต้องจะต้องมีข้อปฏิบัติยังไงบ้างส่วนใหญ่ก็คือธรรมะที่พระเจ้าสอนแล้วก็สอนมาก็เพิ่งแค่7เดือนแต่เพิ่ง7เดือนจึงต้องอาจจะมีการที่ว่างั้นเรามาพบปะเจอกันสักหน่อยหน้าในการที่จะมาพูดคุยทำความเข้าใจอะไรต่างๆเผื่อพระเจ้าจะ มีคำสอนอะไรในเรื่องการปฏิบัติให้มันชัดเจนลงไปนะเพราะว่าสมณะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบลักษณะก่อนผมมีการปฏิบัติในเรื่องอะไรต่างๆก็ต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างทีนี้เราของเราจะทำยังไงเพราะเป็นของใหม่ขึ้นมา ค่ะ ทีนี้ทำไมต้องเป็นช่วงเวลาเดือนนั้นเพราะว่าจังหวะมันลงตัวกันพอดีแล้วก็เป็นความเชื่อของพราหมณ์เนี่ยที่เขาจะมาประชุมกันเจอกันในคืนวันเพ็ญในคืนวันเพ็ญซึ่งทำไมต้องเป็นคืนวันเพ็ญนะเพราะสมัยก่อนมันไม่มีไฟฟ้ามันก็ต้องอาศัยคืนที่มันสว่างหน่อยนะตอนกลางวันมีการงานอะไรกันก็จะไม่ได้มาพบปะเจอกันละเดินทางเอาแต่ตอนกลางคืนมาประชุมกันได้ก็เลยตกลงกันมาเป็นวันนั้นนะจำนวนก็ลงตัวที่1250แล้วทุกรูปตรงนั้นก็พระพุทธเจ้าบวชให้เองนะเพราะว่าไปเทศสอนทุกคนก็ต้องการเปลี่ยนเห็นความดับทุกข์ที่แท้จริงนะก็เลยขอบวชนะพระพุทธเจ้าบวชให้แล้วก็จึงได้มาในที่นั้น เจ้าค่ะ ก็ประมาณนี้นะแล้วก็ยังมีเรื่องของที่สำคัญก็คือโอวาทปฏิโมกข์นะโอวาทปฏิโมกข์ที่พูดถึงเป็นเหมือนกับวิธีการที่จะไปบอกสอนคนอื่นนะอันนี้เป็นเหมือนกับพินัยกรรมเป็นอุดมการณ์ในที่พระเจ้าบอกให้ในการที่จะเผยแผ่ธรรมวินัยนะควรจะต้องทำยังไง เจ้าค่ะ คือในลักษณะของบรรพชิตเนี่ยแน่นอนล่ะจะต้องไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายนะรู้จักรักษาศีลมีการรู้ประมาณในอาหารนั่งนอนอยู่ในที่สงัดนะแล้วก็มีความเพียรในจิตนะ6อย่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัตินะวิธีการที่จะกลยุทธ์ในการที่เราจะทำคือตัวคุณเองเนี่ย1250รูปเนี่ยคุณต้องปฏิบัติตัวอย่างนี้นะ แ ล้วคำสอนที่คุณจะไปเผยแผ่ก็มี3อย่างคือไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้บริสุทธิ์นะอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็อุดมการณ์ในทางคำสอนในที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็คือให้เป็นผู้ที่อดทนอดกลั้นนะมุ่งนิพพานนะบวชมาแล้วนี่ก็เพื่อที่จะขจัดทุกข์แล้วก็ให้มีจิตหลุดออกจากเจ้าอกุศลธรรมทั้งหลายแต่ตอนนี้เป็นเหมือนกับเป็นคำที่สั่งสอนให้ภิกษุเนี่ยจะไปเผยแผ่ศาสนาหรือว่าจะนำคำสอนไปเผยแผ่ได้อย่างไรนั่นก็เป็นจุดประสงค์ของการที่มาประชุมในวันนั้นด้วยเหมือนกัน จบค่ะ ทีนี้อาตมาต้องบอกตัวนี้นิดหนึ่งว่าในเรื่องของวันต่างๆที่เราจะมาเฉลิมฉลองหรือจะมาระลึกถึงเนี่ยคือในความเห็นของอาตมาคิดว่าทุกวันมันก็สำคัญเท่ากันนะ จบค่ะ สำคัญเท่ากันหมายความว่าเรามีชีวิตอยู่ตอนนี้ถ้าเผื่อว่าเราได้ทำกุศลเราได้ละอกุศลวันนั้นสำคัญมากดีมากๆนะทีนี้ถ้าเราจะอาศัยวันนี้ในการที่จะระลึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรมทำเถอะแล้วก็อย่าเพิ่งทำเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะวันอื่นก็ให้ทำด้วยนะ คือ บางคนทำเฉพาะวันนี้แล้ววันอื่นไปนู่นผิดศีลนะฟาดเบียร์โกหกมันไม่ได้น ะ คือขอให้ทำมันทุกวันนะทำให้มันได้ทุกวันแล้วก็จะอาศัยวันนี้ในการที่จะมาระลึกถึงระลึกถึงพุทธเจ้าอะไรนี้ก็สามารถทำได้ก็ดีนะไม่มีปัญหา สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะทั้งหมดนั้นก็เป็นสรุปย่อๆถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาซึ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้เองนะคะคือวันขึ้น15ค่ำเดือน3วันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเมื่อทราบถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันแล้วจากนี้ดิฉันก็จะขออนุญาตพระอาจารย์นะเจ้าคะที่ว่าจะนำจดหมายของท่านผู้ถามคือคุณโยมสุคนเขียนเล่าเรื่องมาโยมขอสรุปคร่าวๆว่าทางคุณโยมสุคนเนี่ยแต่งงานแล้วก็มีลูก2คนเจ้าค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งโดยผู้หญิงเนี่ยก็คือลูกทั้ง2คนนี้ก็โตแล้วแล้วก็แต่ลูกผู้หญิงเนี่ยได้ออกจากบ้านไปทำงานที่อื่นแบบไม่เชื่อฟังคุณแม่เลยนะเจ้าคะแล้วก็ไม่เคารพแม่เลยแล้วก็ออกจากบ้านไปเลยไปทำงานที่อื่นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณสุคนก็อยู่กับทางลูกชายเจ้าค่ะซึ่งก็โตแล้วเหมือนกันส่วนสามีของคุณสุคนเนี่ยก็เรียกว่าหนีหายตายจากไปคือแบบหายไปตั้งแต่ลูกอายุ9ขวบอ่ะเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน ทีนี้ช่วงระยะเวลาที่สามีไม่อยู่ตั้งแต่ลูกอายุ9ขวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ซึ่งคุณ สุคนนี้อายุ63ปีเนี่ยนะเจ้าคะคุณสุคนก็อยู่กับลูกแต่ว่ามีความทุกข์มากเลยเพราะว่าพอมีความทุกข์นี่ก็ไปด่าว่าลูกไปตามอารมณ์นะเจ้าคะด้วยความเจ็บช้ำน้ำใจพอด่าว่าลูกมากๆเนี่ยก็ทำให้ลูกเนี่ยเกิดปฏิกิริยาอย่างที่โยมบอกเมื่อสักครู่ว่าลูกผู้หญิงก็ออกจากบ้านไปเลยแล้วว่าแม้ว่าคุณสุคนนี้จะไปปฏิบัติธรรมมาบ้างนะเจ้าคะแต่ก็แก้ปัญหาไม่ได้แก้ความทุกข์ใจไม่ได้ไม่หมดเลยแล้วเวลานี้นี่ตอนอยู่กับลูกชายคนเดียวนี้นะเจ้าคะไม่ว่าคุณสุคนจะพูดจะบอกอะไรกับลูกชายเนี่ยลูกชายก็จะไม่ฟังจะโต้เถียงตลอดเลยแล้วก็จะด่าว่าคุณสุคนด้วยอย่างถามคำก็ตอบคำหนึ่งอย่างนี้เจ้าค่ะไม่ยอมพูดกับคุณสุคนเลยแล้วก็มีครั้งหนึ่งคุณสุคนนี้ก็เคยไปอยู่วัดถึง10วันทางลูกชายนี้ก็ไม่เคยโทรหาเลยว่าแม่อยู่ไหนคือไม่ห่วงใยเจ้าค่ะก็เรียกว่าทิ้งแม่ไปเลยดังนั้นคุณสุคนก็เลยเขียนถามพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าเมื่อคุณสุคนเนี่ยถูกอาฆาตพยาบาทมากมายถึงขนาดนี้แล้วก็เกลียดชังมากถึงขนาดนี้เนี่ยคุณสุคนจะอยู่อย่างไรแล้วก็จะทำใจอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็อายุ63ปีแล้วไม่มีใครเลยอยู่ตามลำพังอ่ะเจ้าค่ะก็ขอกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะแนวทางให้ทางคุณสุคนและท่านผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาอันนี้ก่อนนะคุณตันใจน ะ ที่คุณสุคนเขียนถามมาตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราจะสรุปโดยรวมสถานการณ์ที่คุณสุคนเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามีก็ตามเรื่องลูกก็ตามเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจนะผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี้จะมาเป็นในรูปแบบต่างๆนะเช่นเงินหายบ้างญาติตายเราเป็นโรคใดๆที่รักษาไม่หายมาเป็นตามของที่เรารักนั่นเองเรารักตรงไหนนะแล้วถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเป็นหรือเราเกลียดตรงไหนแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราเป็นที่เราต้องการให้มันเป็นเนี่ยความทุกข์จะเกิดขึ้นที่เราทันทีภาษาที่มากระทบตรงนี้เขาเรียกว่าภาษาที่ไม่น่าพอใจนี่คือลักษณะนี้ยิ่งรักมากเท่าไหร่นะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นตามแปรผันตามความรักนะแล้วก็แปรผันตามความเปลี่ยนแปลงสมมติเรารักสิ่งนี้น้อยแต่ถ้ามันเปลี่ยนแปลงไม่มากเราก็ไม่ทุกข์มากแต่ถ้าเรารักสิ่งนี้มากมันเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเราอาจจะทุกข์มากนะและยิ่งถ้าเปลี่ยนแปลงมากด้วยรักมากด้วยยิ่งทุกข์เป็นเท่าทวีคูณ เจ้าค่ะ ซึ่งในกรณีนี้คือลูกแน่นอนล่ะบุตรหรือธิดาที่เกิดจากครรภ์ของตัวเองนะความรักมันก็โอ้โหเหลือประมาณใช่ไหมแล้วยังเปลี่ยนแปลงไปจากที่ควรจะเป็นแทนที่ลูกจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อมารดาบิดาประพฤติมารดาบิดาอย่างถูกวิธีกลับทำไม่ถูกวิธีนะซึ่งก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่มากก็เลยเป็นความทุกข์มากถามว่าเรื่องภาษาที่ไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องผลของกรรมก็เป็นได้นะคุณตาชัย เ ช่นว่าบางทีเราทำกรรมดีเอาไว้นะบางทีช่องทางของกรรมดีที่มันจะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่มีมันก็อาจจะไปออกกับลูกของเราหรือสิ่งที่เรารักให้มันดีขึ้นแต่ถ้ากรรมชั่วก็อาจจะได้เหมือนกันนะเช่นอาจจะไม่ได้ออกผลกับเราโดยตรงแต่ไปออกผลกับลูกของเราทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจอย่างนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นผลของกรรมที่มาทําให้เกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจ ค่ะ ตรงนี้คือภาษาที่ไม่น่าพอใจละแล้วยังไงเวลาเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยพระเจ้าก็ให้ตั้งสติเอาไว้นะในการที่จะแก้ไขปัญหาทีนี้ว่ากระบวนการการที่เราจะตั้งสติเอาไว้เนี่ยบางทีภาษานี้มันกระแทกแรงมากจนสติสตังนี่ตั้งไม่อยู่นะเราก็ไม่อาจจะรวบรวมสติสัมปชัญญะเอาไว้ได้ทําให้เราเกิดความที่เรียกว่าร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเผลอหรือว่ากระฟัดกระฟี่กระด้างกระเดืองแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏแต่ซึ่งในกรณีของคุณสุคนเนี่ยแน่ละภรรยาคนไหนก็ตามที่สามีอาจจะตายไปตั้งแต่ลูกยังเล็กหรือว่าไปมีกิ๊กหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยทำให้มีความทุกข์มากแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าในกรณีอย่างนั้นเนี่ยยิ่งเรามีลูกด้วยเนี่ยภาระต่างๆเนี่ยนะคุณเดินใจมันจะมาตกอยู่กับผู้ที่เป็นแม่หมดเลยนะ คือสมมติมี2คนมีพ่อมีแม่ใช่ไหมแล้วก็มีลูกกี่คนก็แล้วแต่นะพ่อก็ทําหน้าที่พ่อแม่ก็ทําหน้าที่แม่ทีนี้พอพ่อตายนะอ้าวหรือพ่อไม่อยู่ แม่นี่รับหมดเลยนะต้องเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งแม่ด้วยนะเป็นทั้งปู่ด้วยเป็นทั้งย่าด้วยนะอยู่ในแม่คนเดียวนี่หมดเลยนะทั้งภาระการเลี้ยงดูภาระการหาเงินภาระการอบรมสั่งสอนภาระในการที่จะพาไปนั่นไปนี่ทุกอย่างมันตกอยู่ที่แม่หมด แ ต่ซึ่งนี่เป็นภาระที่หนักมากนี่ยังไม่พูดถึงการแบกคันมาตลอด10เดือนและการบริหารคันภาวะต่างๆอาหารการกินโอ ้มากมาย ถ้าจิตไม่เข้มแข็งจริงๆเนี่ยโอ้คือต้องยกย่องมากๆซึ่งอันนี้ต้องอาศัยความกล้ามากอาศัยความเข้มแข็งมากอาศัยความห้าวหาญอาศัยความที่จิตต้องมีกำลังในการที่จะรับหน้าที่ตรงนี้ทีนี้ว่าถ้าเผื่อว่าเราทำบกพร่องไปตามหน้าที่ต่างๆเนี่ยความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นแน่โดยเฉพาะยิ่งบุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่อยู่ในคนเดียวกันนะภาระต่างๆมันก็มาตกที่เราคนเดียวเนี่ยถ้าเราทำผิดพลาดหรือว่าตรงนี้อาจจะมีความไม่สมบูรณ์ไม่เต็มที่บ้างในบางกรณีนะก็จะทำให้มีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าในกรณีอย่างเงี้ยเราจะแก้ยังไงก็คือต้องแก้ที่ตัวเองก่อนนะอันดับแรกที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าจิตใจต้องมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมากในการทำหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เวลามันล่วงเลยมาแล้วนะจิตใจเราต้องมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเราต้องทำให้เกิดก่อนนะจิตใจต้องทำให้มีความเข้มแข็งนะเพื่อที่จะรับสถานการณ์นี้ได้นะต่อถึงแม้ว่าเขาจะเติบโตไปแล้วแต่ว่าหน้าที่ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันก็ยังมีอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นหน้าที่หนึ่งที่พ่อแม่ต้องทำนะคือห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีนะถ้าพบว่าหน้าที่นี้บกพร่องไปนะทิศที่เป็นลูกตรงนั้นเนี่ยจะเป็นทิศที่มีภัยเกิดขึ้นนะพระเจ้าตรัสเรื่องของทิศทั้ง6เอาไว้นะคุณสนใจว่าทิศไหนก็ตามที่ถ้าเราไม่รักษาให้ดีเนี่ยทิศนั้นจะเป็นภัยกับเรานะแต่ถ้าเรารักษาอย่างดีทิศนั้นจะเป็นทิศที่ไม่มีภัยนะภัยในที่นี้ก็คือเป็นอันตรายเป็นความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั่นแหละในกรณีนี้เป็นต้นนะที่ว่าพอเรารักษาทิศรักษาทิศทางของลูกเนี่ยคือทิศเบื้องหลังเนี่ยไว้ไม่ดีเนี่ยก็เลยทำให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นภัยนะทำให้เรามีความเจ็บช้ำน้ำใจเกิดขึ้นอยู่ในใจตรงนี ้ นะซึ่งหน้าที่ที่เราต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก็คือว่าการที่ให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะเช่นสิ่งที่ไม่ดียาเสพติดอะไรต่างๆอย่าให้เขาไปยุ่งเกี่ยวนะห้ามเสียจากบาปนะให้ตั้งอยู่ในความดีเช่นให้ศึกษาในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีให้ศึกษาในเรื่องความเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ศึกษาในเรื่องของคุณธรรมเช่นความเมตตาการแบ่งปันเป็นต้นซึ่งหน้าที่นี้มารดาบิดาต้องเป็นคนบอกสอนนะคุณคิดว่าคุณครูเขาจะสอนเนี่ยเขาก็เอาหลักสูตรเรื่องจริยธรรมออกจากโรงเรียนไปแล้วนะมันพึ่งไม่ได้เลยตรงนั้นเราก็ต้องเป็นหน้าที่ของมารดาบิดานะนี้ที่จะทำทีนี้ถ้ามารดาบิดาทำหน้าที่นี้อย่างสมบูรณ์อย่างดีแล้วนะก็จะทำให้ทิศนั้นนะไม่เป็นไปแล้วตอนนี้เราจะทำได้ไหมถามว่าจะทําได้หรือไม่คําตอบก็คือได้แน่นอนนะเราสามารถเริ่มทําได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามทําหน้าที่นี้เอาของดีๆหรือว่าสิ่งใดๆดีๆที่จะเป็นคําแนะนําดีๆนะเราก็มอบให้ลูกนะที่อยู่ด้วยกันหรือว่าเขียนเป็นไปรษณีย์เขียนเป็นจดหมายด้วยวิธีการต่างๆใดๆนั่นที่จะติดต่อเป็นลูกได้เขาจะตอบไม่ตอบไม่เป็นไรนะแต่ว่าอันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะต้องทําถ้าเราทําแล้วหน้าที่ของเราก็จะค่อยสมบูรณ์ขึ้นมานะความที่ไม่เป็นภัยก็จะค่อยดีขึ้นความเป็นภัยก็จะค่อยลดลงอันนี้คือประเด็นที่1 นะที่อาตมาต้องพูดถึงว่างั้นเราทําหน้าที่ของเรานะให้เขาตั้งอยู่ในความดีให้เขาห้ามเสียจากบาปประการที่2ที่ต้องทําความเข้าใจในสถานการณ์นี้ก็คือตัวของบุตรเองนะจะเป็นลูกผู้ชายก็ตามลูกผู้หญิงก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติดีต่อมารดาบิดาของเราอันนี้เป็นบาปนะการที่เราไม่เลี้ยงดูมารดาบิดานะไม่นึกว่ามารดาบิดาเป็นผู้มีบุญคุณแล้วท่านเป็นผู้มีบุญคุณมากจริงๆแต่เรามองไม่เห็นตรงนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นความเศร้าหมองของใจของเขานะเขาก็จะถ้ามีช่องทางนะที่กรรมชั่วมันจะให้ผลได้เขาก็จะอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็จะเป็นไปได ้ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอนเขานะเราสอนเขาในเรื่องให้เขาตั้งอยู่ในความดีนะในเรื่องนี้ให้เห็นคุณค่าของมารดาบิดาให้มีความกตัญญูแล้วถึงแม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงเรามาอย่างดีนะก็คือตัวลูกนะ ถ้าลูกฟังอยู่เนี่ยก็ให้ทราบไว้ด้วยว่าถึงแม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูเรามาอย่างดีหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแต่บุญคุณที่ท่านแบกเราอยู่ในครรภ์เนี่ยแค่9เดือน10เดือนเนี่ยแค่นี้มันหาประมาณไม่ได้ <Okay. S 1> ไม่สามารถที่จะวัดเป็นมูลค่าได้เลยเพราะฉะนั้นการตอบแทนใดๆที่มันจะมาสมเหตุสมผลกันเนี่ยที่จะเป็นมูลค่าเป็นราคาเป็นอาหารหรือเป็นทรัพย์สมบัติใดๆมันเทียบเคียงไม่ได้นะเราควรจะต้องปฏิบัติดีต่อท่านนะให้ท่านตั้งอยู่ในศีลอะไรต่างๆเหล่านี ้ <Okay. S 1> อันนี้จะเป็นการตอบแทนที่จะพอเสมอกันประเด็นที่3นะที่ต้องพูดในที่นี้ก็คือเรื่องของการที่อยู่ตามลำพังนะคุณสุคนบอกว่าอายุ63ปีแล้วนะแล้วก็ไม่มีใครเลยเหมือนกับไม่มีที่พึ่งชีวิตนี้ก็แก่งอมไปเรื่อยๆนะจะลุกจะเดินจะแยกก็ยากเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ไม่มีใครดูแลจะพึ่งอะไรดีนะสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งให้เราได้เนี่ยอย่างในยามแก่ยามเฒ่านะยามที่เราจะจากโลกนี้ไปหรือในวัยที่เข้าสู่ปัจฉิมวัยเนี่ยสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งให้เราได้ที่จะเป็นหลักเป็นประธานให้เราได้อย่างจริงๆจังๆเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถ้าเราคิดว่ายาตัวนี้คุณจะพึ่งได้แล้วแต่กินเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่เห็นดีขึ้นนะคือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็คิดว่าพึ่งคีโมหลอดละ 30,000 นะฉีดมันสัก10เข็มอันนี้แหละเป็นที่พึ่งของฉันจะหายแต่ฉีดไปบางทีมันก็ไม่หายตรงนั้นก็เป็นที่พึ่งไว้ได้เอาหมอคนนี้เป็นที่พึ่งให้ฉันได้แน่นอนลูกคนนี้เป็นที่พึ่งให้ฉันได้แน่นอนแต่พอถึงเวลาจะตายคนมันจะตายคนมันจะเจ็บเนี่ยมันพึ่งไม่ได้นะคุณเดชใจสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งให้เรายามที่เราเจอปัญหาชนิดที่เรียกว่าแก้ไม่ได้คือความเจ็บและความตายได้มันเป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมบางอย่างนะเป็นที่พึ่งที่ไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเรารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาไอ้อริยสัจ4ที่คุณจะรู้อยู่ในใจคุณนี่แหละจะเป็นที่พึ่งให้เราได้เวลาที่เราเจ็บขาเจ็บเข่าเงี้ยเจ็บน่องเงี้ยเจ็บเท้าผู้หญิงก็อาจจะเป็นโรคกระดูกพรุนถูกไหมเวลามันปวดตอนเช้าๆมันปวดเนี่ยนะคุณใจมันปวดเข้าไปถึงกระดูกจริงนะคนที่ปวดเนี่ยโยมแม่ธรรมานี่เคยเป็นเล่าให้ฟัง ถูกค่ะ นะปวดเข้าไปถึงกระดูกเนี่ยนวดยังไงก็ไม่หายนะลูกมาช่วยกันนวดเอามีลูก5คนคนละแขนคนละขานวดกันเข้าไปก็ไม่หายนะ เจ้าค่ะ ลูกพึ่งไม่ได้ดิกรณีนี้หมอเอายามาฉีดก็มันก็ยังมันเจ็บหายเจ็บจริงแต่ปวดหัวมึนหัว เพราะ ฤทธิ์ยาใช่ไหมมันก็เป็นอย่างนั้นไปก็พึ่งไม่ได้อีกแต่สิ่งที่พึ่งได้คืออะไรนะถ้าคุณรู้อริยสัจ4คุณมีความรู้ในเรื่องของการทําจิตนะอริยมรรคมีองค์8เป็นต้นอย่างเงี้ยคุณจะรู้วิธีที่จะนําออกจากความทุกข์นั้นได้นะใจของเราเนี่ยจะรู้วิธีที่จะคลายความทุกนี้นอกจากวิธีที่เรียกว่ากามสุขหาความสุขทางตาทางหูคุณอาจจะไปวัดนี้ไปวัดนั้นมีเพื่อนนั้นไปกินที่นู่นไปเที่ยวที่นี่เพื่อที่จะลูกมันไม่ได้แล้วฉันก็ไปหาเพื่อนฉันดีกว่าเพื่อนอยู่ๆเขาก็ไปเอาเพื่อนคนนี้ก็ตายเพื่อนคนนั้นก็ตายก็พึ่งมันไม่ได้ละ <Okay. S 1> แต่สิ่งที่จะพึ่งได้คือการความรู้ที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์นี้ได้ความรู้นั้นคืออะไรนะอุบายอะไรที่จะให้เราคลายทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายนี้ได้นอกจากการมาสุขนั่นคือความสุขในภายในคุณเตือนใจแต่ถ้าเรามีความสุขในภายในเนี่ยแขนมันจะปวดขามันจะปวดหลังอาจจะปวดแต่ใจของเราไม่ทุกข์ไปด้วยนะใจของเรายังสบายอยู่พระพุทธเจ้าก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนที่ถูกลูกศรยิงดอกเดียวในกรณีของคนที่เจอความทุกข์เนี่ยทางกายก็มีความทุกข์ใช่ไหมในที่นี้คุณสุคนไม่ได้บอกว่าตัวเองป่วยหรือเปล่านะแต่ก็อายุมากแล้วล่ะ63ปีก็เข้าสู่ปัจฉิมวัยเพราะนั้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันก็เริ่มมีบ้างแน่นอนทีนี้มันก็จะมีแต่หนักหน้าขึ้นไปเริ่มความเจ็บป่วยเหล่านี้เพราะนั้นก็ต้องเตือนว่าถ้าเราเจอลูกศรแทงคือทางกายด้วยแต่ใจเราไม่ต้องเจ็บได้ในอย่างกรณีนี้สมมติไม่ป่วยนะไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ทำไมใจเราเจ็บล่ะแต่ถ้าเรารู้อริยสัจ4นะใจเราจะไม่เจ็บเราจะถอนลูกศรที่ถูกแทงที่ใจได้แต่อย่างกรณีของคนที่ไม่รู้ธรรมะเลยเนี่ยไม่รู้เรื่องอีหนุ่ยเนี่ยอะไรเลยเนี่ยไม่เคยฟังธรรมะไม่เคยปฏิบัติธรรมะเลยเนี่ยพอกายเขาเจ็บใจเขาก็จะเจ็บด้วย เจ้าค่ะ หนาใจเขาก็จะทุรนทุราย เป็นสองเท่า ใช่ถูกยิงด้วยลูกศร2ดอก แล้วถ้าไปคิดถึงเรื่องที่เราทําให้เราเจ็บช้ําน้ําใจก็ถูกดอกที่3มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอย่างที่เราหวังก็ถูกดอกที่4ทําไมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคิดไปอีกกับถูกดอกที่5ถูกดอกที่6ถูกแทงจน พรุนไปเรื่อยๆ จนพรุนเลยล่ะนะเลือดก็ไหลไม่หยุดก็เรียกว่าตรอมใจตายน ะ เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องแก้ไขตรงนี้นะโดยการที่ให้เรามารู้อริยสัจ4ถามว่าลูกไม่ยุ่งกับเราเนี่ยมันดีมากนะอาตมาว่านะคือมันจะเปิดช่องให้เราได้ในการที่เราจะหาความสุขในภายในหรือว่าในการที่จะปฏิบัติให้มันรู้อริยสัจ4ขึ้นมาได้อาตมาก็ต้องเชิญชวนท่านผู้ฟังแหละอาจจะเป็นคุณสุคนหรือว่าท่านอื่นๆก็ได้ถ้าเผื่อว่าเราต้องการปฏิบัติอย่างเต็มที่มีโอกาสมีจังหวะเนี่ยก็มาที่วัดได้นะสามารถมาปฏิบัติธรรมนะให้มีการหลีกเร้นนะให้มันเข้าถึงธรรมะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ให้เรารู้นะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะเข้าใจปัญหานะทำธรรมะให้เกิดขึ้นได้นี่ก็จะดีมากทีเดียว เจ้าค่ะก็จะสามารถวางจิตให้สงบอยู่ได้นะเจ้าค่ะ เชิญผ่าน แม้ว่าจะมีความทุกข์อย่างไรก็ตามสำหรับกรณีของคุณสุคนนี่รู้สึกว่าจะรู้ตัวนะเจ้าค่ะว่าที่ลูกเป็นอย่างนี้เพราะตัวเองไปใส่อารมณ์กับลูกคือไปลงกับลูกนั่นเองเพราะสามีเนี่ยไม่ใช่ตายจากนะเจ้าค่ะแต่เป็นการหนีไปเฉยๆค ือ จากเป็นว่าอย่างนั้นเถอะก็จะทุกข์มากกว่ากันเป็นสองเท่าเจ้าค่ะ นั่นแหละ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะคลายความทุกข์ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกนะผลของความทุกข์นะจะสรุปในที่นี้เลยว่าบุคคลเนี่ยถ้าถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วจะมีทางออกอยู่2อย่างนี่พระพุทธเจ้าตรัสไว ้ นะคือ1ร่ำให้คร่ำครวญทุบกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อนี่คือวิธีที่1หรือ2นะมีการคิดใคร่ครวญว่าเอ๊ะจะมีบุคคลภายนอกเราอื่นที่รู้ทางออกของปัญหานี้สัก1หรือ2วิธีมีมั้ยนะ2ทางนี้นะถ้าเราเลือกทางแรกเราก็จะทุกข์มากถ้าเราเลือกทางที่2นะคือหาทางออกนะเอ๊ะใครจะรู้ทางออกของปัญหานี้สัก1หรือ2วิธีอาตมาบอกให้ได้พระพุทธเจ้าทราบนะแล้วไอ้ทางออกของตรงนี้เราปฏิบัติได้เราทําได้อยู่ในใจของเรา แล้วก็เป็นทางออกที่เกษมด้วยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเจริญพร ค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับอรุณในเช้าวันเสาร์นี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคงจะไม่ต้องพูดสรุปอะไรอีกแล้วเพราะว่าพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการของเราท่านได้เมตตาที่จะสรุปเรียบร้อยแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านรวมทั้งท่านผู้ถามคือคุณสุคนด้วยขอลากันไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตีห้าเรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมารับอรุณช่วงของการสากฉาเหมือนเดิมค่ะขอกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เยี่ยมปาน สาธุเจ้าค่ะ